और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया है, ये लोग उन्हें जोड़े रखते हैं और अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब के बुरे अंजाम से खौफ खाते हैं।